Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kaderin böylesine yazıklar olsun. Her şey karanlık, nerede insanlık? Kula kulluk edene yazıklar olsun. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler. Hasret çeken gönül benim mi olsun? Ben ne yaptım? Kader sana mahkum ettin. Beni bana her nefeste bin sitem var, şikayetim yaradana. Şikayetim yaradana. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Of of of of of. Zevk olmuşsa, vefa yorulmuşsa, düzen bozulmuşsa, ben mi yarattım? Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Aşksız geçen ömrüme yazıklar olsun. Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler. Hasret çeken gönül benim mi olsun? Ben ne yaptım? Kader sana mahkum ettin. Beni bana her nefeste bin sitem var, şikayetim yaradana. Şikayetim yaradana. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim. Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Of of of of.